eu. Sunt nebunită ce vela arată. Oare tu mă oare ta dezbrăcată? Dați-mi ceva ca să beau, să-mi fac tupeu. Prin curaj să merg la ea, să-i spun că eu. Sunt nebunită ce vela arată. Oare cum mă oare ta dezbrăcată? Femeie VIP, m-a nebunit. Femeie VIP, m-a cucerit. Îmi stă gândul doar la ea. Am să fac orice să fie a mea. Femeie VIP, m-a nebunit. Femeie VIP, m-a cucerit. Îmi stă gândul doar la ea. Am să fac orice. Așa că noaptea asta nu-i faci de cap. Ce filme întreb cu ea în cap? Ira-ga-da-da. Vreau toate poftele să-i fac. Ira-ga-da-da. Mai mânca, mai disperat. Așa că noaptea asta ne facem de cap. Femeie VIP, m-a nebunit. Femeie VIP, doar m-a cucerit. Îmi stă gândul doar la ea. Am să fac orice să fie a mea. Femeie VIP, m-a nebunit. Stă gândul.